بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الدهر. سورة قیامہ میں ذکر تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں, ہڈیوں کو جمع کرنے پہ قادر ہیں, یہ بتایا گیا. اب اس سے بطور ترقی فرمایا جائے گا کہ معمولی قطرہ آب سے پیدا کر کے جس نے سمیع بصیر بنایا تو وہ نشأت ثانیہ پر بھی قادر ہے, تو وہ نشأت ثانیہ پر بھی قادر ہے, دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. جو پانی کے ایک معمولی سے قطرے سے سمیع بصیر بنا سکتا ہے, سمیع بصیر انسان بنا سکتا ہے, تو نشأت ثانیہ پر بھی قادر ہے. خلاصہ سورۃ الدہر کا خلاصہ. دوسرا ربط ایک اور بھی ذہن میں رکھ لو. سورۃ قیامہ میں صرف تخفیف کا ذکر تھا, بیان توحید نہ تھا. اب سورۃ الدہر میں بیان توحید بھی آ رہا ہے, اب سورۃ الدہر میں بیان توحید بھی آ رہا ہے. نمبر تین, ربط نمبر تین, سورۃ قیامہ میں بشارت کا مختصر ذکر تھا, بشارت کا مختصر ذکر تھا, اب سورۃ الدہر میں مفصل ذکر آئے گا, بشارت کا تفصیلی ذکر, مفصل ذکر. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر, اللہ تعالی بمعنی قد, اللہ تعالی الانسان نمونہ قدرت, پکی بات ہے انسان پہ آیا ہے. الانسان, الانسان سے مراد ہے جن سے انسان, کوئی مخصوص انسان مراد نہیں, الف لام جنسی, انسان کی جو جن سے, پکی بات ہے اس پہ. فی نم من الدار, زمانے کا ایک وقت آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا, کہ یہ انسان قابل ذکر چیز نہ تھا. شیئا مذکورا, مذکور قابل ذکر چیز نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفت, پہلے تو قابل ذکر نہ تھا, اللہ کہتا پھر قابل ذکر بنایا میں نے. انا خلقنا الانسان, بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو, من نطفت امشاج, خلقنا الانسان, پیدا کیا انسان کو, عدم محض سے, عدم محض سے انسان کی ابتدا ہوئی, پھر من نطفت امشاج, امشاج ملا جلا, پیدا کیا انسان کو پانی کے قطرے سے, امشاج مخلوط ملا جلا, ملا جلا. نبتلی ہے حکمت خلق, کیوں پیدا کیا, نبتلی ہے آزمانا ہے, مکلف بنانا ہے. نبتلی ہے حکمت خلق, تکلیف, مکلف بنانا, ہم اس کو آزمائیں گے, مکلف بنائیں گے. فجالنا ہو سمیع بصیرا, مدار تکلیف, پھر بنا دیا ہم نے اس کو سمیع بصیر, عقل اور سمجھنے والا بنا دیا, عقل والا اور سمجھنے والا بنا دیا. یہ مدار تکلیف, تکلیف کا دار و مدار ہوتا ہے عقل اور سمجھ پر. اللہ پاک کہتا ہے پھر ہم نے اس کو بنا دیا سمیع بصیر, یعنی عقل والا, سمجھنے والا بنا دیا, سمیع بصیرا. اب قرآن پاک میں اللہ پاک کو بھی فرمایا گیا سمیع بصیر, یہاں اللہ بندے کو بھی کہتا ہے سمیع بصیر, بندے کو بھی کہتا ہے سمیع بصیر. تو یہ تو شرک ہو گیا. جواب, اللہ پاک کے لیے جہاں سمیع بصیر ہے وہاں مافوق الاسباب, بندے کے لیے سمیع بصیر ماتحت الاسباب, بندے کے لیے سمیع بصیر ماتحت الاسباب. اللہ اسباب کے بغیر سمیع بصیر ہے, بندہ سمیع بصیر ہے اسباب کے ماتحت. اسباب کیا؟ روح اندر ہو, روح اندر ہو تو پھر دیکھ سن سکتا ہے. وہ سمجھے, جسم کے اندر روح ہوگا, جسم کے اندر روح ہوگا اب جسم کا کان سن سکے گا, جسم کی آنکھ دیکھ سکے گی. روح اندر نہ ہو تو گویا کہ اب سننے کا سبب ختم, سننے کا سبب ختم, دیکھنے کا سبب ختم. روح اندر ہے دیکھتا سنتا ہے, روح نکل گئی اب نہ دیکھتا ہے تے نہ دیکھتا ہے تے نہ. لیکن جب تک گھر میں پڑا رہے سنتا دیکھتا نہیں ہے, قبر میں دفن کر دو, ہزار من مٹی ڈال دو, پھر دیکھے گا بھی تے سنے گا بھی. اب کون سمجھائے مولویوں کو؟ ایک سیدھا سا مسئلہ, مر گیا ہے اب سنتا نہیں ہے, چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, اس کے رشتہ دار اس پہ رو رہی ہیں, وہ سن نہیں رہا, ہر ایک مانتا ہے. لیکن مولویوں نے خمخواہ, او جی دفن کرنے کے بعد اب جی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے. بس اللہ پاک آخرت کی فکر نصیب فرمائے, آخرت کی فکر نہ ہو تو جو چاہے انسان کرے. یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, بس جی فلانے حضرت صاحب آخا ہے, فلانے حضرت صاحب آخا, تیرے فلانے حضرت کٹے آئے. اللہ کے قرآن کے مقابل کوئی حضرت نہیں ہے, سب سے بڑا حضرت اللہ کا قرآن ہے, سب سے بڑا حضرت اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے قرآن سے بڑا کوئی نہیں ہے. باقیوں کا ادب کرو, احترام کرو, بے شک کرو, لیکن قرآن کے مقابل بات آ جائے تو اس کو مانا جا سکتا نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. قانون شریعت, اللہ پاک کہتا ہے مکلف بنایا, مکلف بنا کے شریعت کا قانون بھی دیا میں نے جس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے. سمجھے, انا ہدینا السبیلا, ہم نے اس کو راہ دکھا دیا. اب اما شاکرا و اما کفورا, اس کی مرضی ہے شاکر بنے یا کفور بنے. سمجھے, ہمارا کام تھا راہ بتا دینا, قرآن کے ذریعہ سے راہ بتا دیا, اب اس کی مرضی قرآن کو مانے یا قرآن کے مقابل حضرتوں کو مانے. اما شاکرا و اما کفورا, شاکرن قدردان و اما کفورن ناشکرام. ان نات ادنا الکافرین تخفیف و قربین, بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے, کافروں کے لیے جو ناشکرے ہوتی ہیں, کفر کرتی ہیں, ہمارے قرآن کو مانتے نہیں ہیں. قرآن کو ماننے کی بجائے قرآن کے مقابل اوروں کی باتیں مانتے ہیں, شرک کرتے ہیں. پھر جی ان کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے کیا جی, سلاسل بیڑیاں. کیا تیار کر رکھی ہیں؟ بیڑیاں تیار ہیں, بیڑیاں. واغلالا اور توک, اور جو قرآن کو نہ مانے گا, انکار کرے گا, اللہ پاک کہتا ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوں گا, پاؤں میں. واغلالا, گردنوں کے اندر توک, گردنوں کے اندر. وسیرا, اور آگ. اور یہ تو ہے کافر کی سزا, یہ تخفیف اخروی. پھر آگے ان البرار بشارت, ان البرار جو نیک لوگ ہوں گے، جو شاکر ہوں گے، اللہ کے قرآن کو ماننے والے، فرمایا یشربون من کاسن، پیئیں گے پیالوں سے، کان مزاجہا کافورا، جس میں ملاوٹ ہوگی ارکے کافور کی، یشربون بیان مشروبات، مشروبات کا بیان، پیئیں گے من کاسن شراب کے پیالے ہوں گے، ملاوٹ ہوگی کافور کی، ارکے کافور شراب کے ساتھ ملا ہوگا، ارکے کافور شراب کے ساتھ ملا ہوگا. آئینن، یہ کافور کیا ہے جی؟ کافور کیا ہے؟ کافور مبدل من ہوتے، آئینن بدل. کافور کیا ہے جی؟ آئینن ایک چشمہ ہے، ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے پیئیں گے عباد اللہ، بندے اللہ کے. پیئیں گے کون؟ کون؟ بندے اللہ کے، بندے اللہ کے، پیران دے بندے نہیں. قرآن کے مقابل پیروں کی بات ماننے والے، مولویوں کی بات ماننے والے، اور سمجھے وہ تو پیران دے بندے تے مولویاں دے بندے ہو گئے، انہاں نو نہیں. کنہاں نو؟ عباد اللہ، بندے اللہ کے، بندے اللہ کے. یفجرونہا تفجیرا، جاری کر لیں گے، جاری کر لینا. یفجرون، پھاڑ کر چشمے جاری کر لیں گے جنت کے اندر. یہ کون ہے جی اللہ کے بندے؟ یہ کون ہے اللہ جن کو جنت میں شراب پلائے گا؟ کون ہے؟ اللہ کہتا یوفون بالنظر، وصف اول، جو نظر پوری کرتے ہیں. نظر، نظر سے مراد تمام واجبات الہیہ. نظر بھی انسان پہ لازم ہو جاتی ہے، یا مراد تمام واجبات الہیہ. اللہ پاک کی طرف سے جتنی چیزیں واجب ہیں ان تمام کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. واجبات کو کیا کرتی ہیں؟ اوے، واجبات کو کیا کرتی ہیں؟ ادا کرتی ہیں. واجبات کو ادا کرتی ہیں، واجبات کو. ہاں، واجب یہ بھی ہے نا کہ قرآن کو ماننا نہیں ہے، مولویوں کی بات ماننا ہے، یہ بھی واجب ہے. یا واجب یہ ہے کہ مولوی کی بات نہیں ماننی ہے، قرآن ماننا ہے. سمجھے؟ قرآن کے مقابل، قرآن کے مقابل کسی کی بات نہیں ماننی ہے. یوفون بالنظر، پہلا وصف پورا کرتے ہیں تمام واجبات کو. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ علت یوفون کی علت. کیوں پورا کرتے ہیں جی؟ اللہ پاک کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. قیامت کے دن سے، جو قیامت کے دن سے ڈرنے والا ہوگا وہ قرآن کو ماننے والا ہوگا، قرآن کو ماننے والا ہوگا. یا خافون، ڈرتی ہیں وہ، یومن اس دن سے، کان شر مستطیرا، جس دن کی سختی، شر جس دن کی سختی، مستطیرن بڑی لمبی ہوگی. ہاں، اس دن کی سختی بڑی لمبی ہوگی. او قرآن کو نہ ماننے والا، او مولویوں کی باتوں کو ماننے والا، اللہ پاک کہتا ہے وہ دن آ رہا ہے، ذرا حیا کر، خیال کر، وہ دن بڑا سخت ہے. اس دن کی سختی سے تجھے یہ مولوی پیر نہیں بچائے گا. قرآن کے مطابق جو عقیدہ ہوگا تب بچے گا، ورنہ بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکین یتیم واسیرا. اللہ اللہ، یطعمون وصف دوم، پہلا وصف اللہ کے واجبات کو ادا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، ہاں پکے وہابی بن دین، پکے وہابی، وہاب دی نافرمانی کرنی نہیں، وہاب دی نافرمانی کرنی نہیں، سمجھے، مولوی دی نافرمانی ہو جاوے بے شک ہو جاوے، پیر دی نافرمانی ہوندی ہے ہو جاوے، پر اللہ دی نافرمانی کوئی نہیں، سمجھے۔ دوسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھلاتے ہیں طعام، اللہ حُبِّهِ، حُبِّ الطَّعَام ہی ضمیر، باوجود طعام کی محبت کے، پیسے دی محبت ہوندی ہے پر خرچ کر دین مسکیناں تے، سمجھے، پیسے کی محبت کے باوجود پیسہ مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایک، یا اللہ حُبِّهِ، اللہ حُبِّ اللہ، اللہ کی محبت یتیموں پہ خرچ کرتی ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتی ہیں، کھلاتی ہیں تام مسکین، المسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، انما نطعمکم وسوسہم، کہتی ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزان، ہم نہیں چاہتے تم سے جزان، بدلہ، ولا شکورا، اور نہ شکریہ۔ تسی آکھو جی شکریہ جی، سانو تواڈے شکریہ دی لوڑ نہیں، اللہ دی رضا لوڑ ہے، سمجھے۔ کئی دفعہ لوگ دو پیسے کسی کو دے دے نا، تو کہتے فلاں نے، یار میں مدرسے والے سے اتنے پیسے دیتے ہیں تو شکر بھی ادا، شکریہ بھی ادا نہیں کیتا سو، بلکہ او بلنے تو شکریہ بندیاں کولو لیندا ہے، اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنا یہ ہے کہ آدمی کہے جزا دے گا تو اللہ، جزا دے گا تو، شکور یہ بھی ایک جزا ہے، دونوں کا فرق، جزا فعلی، شکور کولی، شکور نہ فعلی بدلاں تے نہ کولی بدلاں، انا نخافو علت نارو، لا نریدو، لا نریدو کی، او جی تواڈے کولوں بدلہ نہیں لینا چاہندے، کیوں جی؟ اس واسطے کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ڈرتے ہیں اپنے، اس واسطے راضی بھی کرنا ہے اپنے رب نو، ہے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن اس دن سے، ابوسن کم تریرا، ابوسن بہت زیادہ ہولناکی کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں، ابوس چہروں پہ تیوڑی آ جائے، ابس چہروں پہ تیوڑی آ جائے، بل آ جائیں، چہرہ بگڑ جائے، چہرہ، ابوسن وہ دن جس دن پریشانی کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے کافروں مشرکوں کے، کمتری را سخت، فواقاہم اللہ، سمرہ اول، پس بچا لیا ان کو اللہ پاک نے، شر ذلک الیوم، اس دن کی سختی سے، اس دن کی کیوں بچا لیا؟ اخلاص و اطاعت کی برکت سے، یہ پہلا ثمرہ، دفع مضرت، ولقاہم نظرتا وسرورا، یہ دوسرا ثمرہ، ثمرہ دوم، جلب نفع، ولقاہم اللہ دے گا ان کو نظرتا، ترو تازگی، ترو بتی مشرکوں کا چہرہ، ابوسن، ابوسن کم تریرا، تے ایمان والوں کا، توحیدیوں کا چہرہ، نظرتم وسرورا، نظرتم وسرورا، اللہ دے گا جی نظرتن، ترو تازگی چہرے کی، وسرورا، اور خوشی، دونوں کا فرق کرو، نظرتن فل وجوہ، سرورن فل قلب، دل میں خوشی عطا کرے گا اللہ، چہرے پہ تر و تازگی نصیب کرے گا اللہ، سمجھے، یہ جب قرآن کو مانو گے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے، آگے وس جزاہم، سمرا سوم، سمرا، و جزاہم بما صبرو، بدلہ دے گا ان کو ان کا رب بما صبر، وجہ اس کے جو انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی۔ سمجھے صبر، دین پہ مصیبتیں آئیں صبر استقام وہ ڈٹ کے رہے۔ سمجھے، مشرکوں نے تانے دیے، بتیوں نے تانے دیے، مصیبتیں دیں پر صبر، یہ دین حق پر کیا ہو گئے، ڈٹ گئے، ڈٹے۔ اللہ کہتا ہے جنتن، لے تو ہی دیا جنت تیری، یہ جنت وحریرا اور ریشمی لباس، اور ریشمی لباس، متقین فیہا للرائک، تکیہ لگانے والے ہوں گے جنت کے اندر، للرائک تکیوں پر، لا یرون فیہا شمسن، ٹیک لگانے والے ہوں گے تکیوں پر، لا یرون فیہا شمسن، نہ دیکھیں گے کوئی گرمی، ولا زمہریرا نہ سردی، نہ زیادہ گرمی تے نہ زیادہ سردی، ودانیتن علیہم ظلالہا، اور جنت میں ان کے لیے پھل بالکل قریب ہوں گے، درخت بالکل قریب ہوں گے، سائے بالکل قریب ہوں گے۔ سمجھے، دانیتن علیہم ظلالہا، درختوں کے سائے بالکل قریب ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل، قطوف پھل، ذُلِّلَتْ تابع کر دیے جائیں گے، تابع کر دیے جائیں گے۔ سمجھے، تابع کر دیے جائیں گے پھل جنت کے، تذلیلا تابع کر دیا جانا، تابع کر دیا جانا، تابع کر دیے جائیں گے پھل۔ سمجھے، مومن یہ کہے گا تو ادھر پھل ادھر دوڑ کے آ، درخت دوڑتا آئے گا، درخت دوڑتا آئے گا، ذللت ویطاف علیہم بآنیام، اور چکر لگائے جائیں گے سات برتنوں کے، من فضۃن چاندی کے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے برتن ہوں گے، برتن کیسے، چاندی کے، چاندی دنیا جو مٹی رہی پتہ نہیں ملتا یا کہ نہیں، کوئی چینی دی، کوئی پلیٹ، کوئی پیالی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اللہ کہتا ہے چاندی کے برتن ہو میرا توحیدی بندہ، چاندی کے برتن، واقواب اور پیالے، گلاس پیالے سٹیل دے نہیں، چاندی دے، فضت واقواب کانت قواریرا، وہ برتن وہ پیالے ہوں گے شیشے، ہوں گے یعنی چمک اور صفائی میں شیشے کی طرح، ہوں گے چاندی کے، پر اس طرح چمک ہوگی ان کی، اس طرح صفائی ہوگی جس طرح شیشے کی، جس طرح شیشے کی، قواریر من فضہ، شیشہ چاندی سے یعنی سفیدی میں، قدر ہوا تقدیر، اندازہ کریں گے ان کا اندازہ کرنا، ویسقون فیہا کاسن پلائے جائیں گے، شراب مذکور کے علاوہ، ایک تو پہلے آ گیا شراب، اس کے علاوہ پلایا جائے گا کانا کاسن جام، اس شراب کے علاوہ ایک اور قسم کا شراب آئے گا، کانا مزاجہا زنجبیلا، جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل، ارک سونڈ۔ سمجھے، پہلا شراب اس میں ملاوٹ کافور کی، اس میں ملاوٹ زنجبیل کی، اللہ کہتا ہے رنگا رنگ کے شراب، مختلف قسم کے، او میرا توحیدی بندہ، میری اطاعت کرنے والا بندہ، میں تجھے دوں گا، عینن، یہ زنجبیل یہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے، یہ بھی ہے کیا ہے، فیہا جنت میں، تو سما سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے، زنجبیل یہ بھی کیا ہے، ایک چشمہ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، سلسبیل، حلق سے آسانی سے اترنے والا، حلق سے آسانی سے اترنے والا. ویطوف علیہم ولدان مخلدون, مخلدون وصف اول, ولدان چکر لگائیں گے خدمت کے لیے, وصف اول ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. اذا رأیتہم وصف دوم, دیکھے گا نہ تو ان کو تو حسبتہم لؤلؤا منثورا, دیکھے گا تو یوں معلوم ہوگا کہ یہ تو موتی ہے, موتی سمجھے, لولوان صفائی اور چمک میں, موتی کی شان کوئی انسان سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ولدان موتیوں ہوں گے ولدانی, پر ان کی صفائی ان کی چمک ایسے جیسے لولو, اور سمجھے جیسے لولو, حسبتہم لولوان گمان کرے گا یوں موتی ہیں جی یہ تو. آگے منصورا وصف سوم, موتی بھی بکھرے ہوئے, موتی بھی ایک جگہ تھے کٹھے, چند موتی پیون سونے نہیں لگتے تھے, بکھیر دو ہر طرح موتی ہی موتی, ہاں پھر خوب سونے لگتے نے. منصورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, وصف چاروں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو دیکھے گا نا وہاں, سما وہاں, سما نہیں ہے سما, وہاں دیکھے گا نعیمن نعمتیں نعمتیں نعمتیں ہی, وہ تو جنت ہر طرف نعمتیں نعمتیں, وہ ملکن کبیرہ اور بڑی بادشاہی, بڑی آلیہم سیاب سندس, آلیہم آلی اوپر والا حصہ, اوپر کی پوشاک, جو اوپر والا کپڑا ہوگا جنتیوں کا, سیاب و سندس باریک ریشم کے کپڑے, باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے, وہ سمجھے جنتی چل رہے ہوں گے تے چھنکار ہو سی انہاں دی, سیاب و سندس خضر سبق سبز و استبرق موٹا ریشم, وہلو اساورا من فضت, پہنائے جائیں گے وہ سونے کے چاندی کے کنگن, چاندی کے کنگن, وسقاہم ربہم شراباً طہورا, پلائے گوگا ان کو ان کا رب شراب, شراب اللہ سی تو دیا ذرا نیڑے ہو میں آپ تینوں پلاواں, سقاہم ربہم, او میری توحید کے لیے قربانیاں دینے والا انسان, میرے قرآن کے لیے قربانیاں دینے والا انسان, وہ سمجھے اللہ کہے گا نیڑے آ میں تینو آپ شراب پلاواں, چا تہورا, شراب ہوگا ایسا جو پاک کرنے والا ہوگا دل کو. ان ھذا کان لکم اکرام مومنین, اکرام اللہ پاک کی طرف سے مومنوں کے اکرام کے لیے کہا جائے گا, یقالو کہا جائے گا, او مومنوں یہ تمہارے لیے جزان, یہ جزا ہے بدلہ ہے, یہ مسرت روحانی, وکان سعیکم مشکورا, تمہاری کوشش مشکورا قدر کی ہوئی, تمہاری کوشش کی ہم نے قدر کی, یہ تمہاری کوشش کا بدلہ ہے جو ہم نے تمہیں دے دیا. یہ تفصیل کے ساتھ او اللہ پاک نے بشارت ذکر کی ہے, اللہ نزل اللہ, یہ ترغیب, ہم نے آپ پر اتارا قرآن کو, تنزیلا, فصبر لے حکم رب تسلی, صبر کر لے حکم رب کا, لا حکم رب کا, رب کے حکم پر ڈٹ کر رے, ولا تطمن آثمن او کفورا, کسی گناہ گار یا کافر کی اطاعت نہ کر, واذکر بیان توحید, کافروں کی بات نہ مان, رات دن مسئلہ سنا, لا الہ الا اللہ, واذکر اسم ربک بکرتا واسیلا, ومن اللیل فسجد لہ, رات کے وقت اللہ کے سامنے سجدے کر, وسبح سبح لیلا طویلا, اور رات لمبی رات, سبح اللہ کا, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کر, ان ہاؤلا یحبون العاجلا, زجر, وسبح لیلا طویلا, سمجھے, پوری پوری رات اللہ کی توحید کو بیان کر، لمبے لمبے جلسے کر رات دے، لوکاں نو اللہ دی توحید سنا۔ انھا اولائے زجر، بے شک یہ یحبون الہجرتا، دنیا کو پسند کرتے ہیں، وہ یذرون وراءہم، چھوڑ دیتے ہیں اپنے آگے یومن ثقیلا، مشکل دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کو پسند کرنے پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ نحنو خلقناہم، بیان قدرت، ہم قادر رہے ہیں، خلقنا، ہم ہی نے پیدا کیا، ہم ہی نے پیدا کیا ان کو، وشددنا اسرہم، اسرہم ان کے جوڑوں کو ہم ہی نے مضبوط کیا، شددنا مضبوط کیا ہم نے، اسرہم جوڑ بندی، یہ جو مختلف جوڑ ہیں انسان کے، یہ جوڑ ہم نے بڑے مضبوط مضبوط کر کے بنائے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے تو ہم تبدیل کرنا چاہیں گے تو تبدیل بھی کر دیں گے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں چاہو گے مگر وہی کر سکتے ہو جو اللہ چاہے، بے شک اللہ حلیم ہے حکیم ہے۔ یدخل من یشاء، بشارت، اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، والظالمین تخفیف، اور ظالموں کے لیے اللہ پاک نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔